alternanță vocalică în predesinențial. Așa. S. Care este C. Consonanta finală a temei. Pasivă la primit de silență. Ați înțeles? Chiar am văzut așa că pot să primească desinențe, da? Numai că în greacă, forma aceasta cu O nu mai primește desinențe deloc. Rămâne cu S-ul final, da? Așa, pentru că o găsim doar la singular, nominativ, acuzativ și vocativ. Atât. Mai departe, în tot restul flexiilor, apare gheme S. Ați înțeles? Restul flexiilor. Pe care eu adaug desinențe. Imediat după aceea, S-ul ajunge în poziție intervocalică și va cădea mereu. Iar vocalul rămase în viață contract. Da? E cu O, E cu E. Adică veți avea contrage de tipul E plus E, adică E, da? E plus O, adică U, și E plus alfa scurt de neotructurat, care dă E. Cam atât aveți aici. E clar? Sau nu? Alo, pe os. da? Vreau să vă să gândiți un pic, da? Deci de-aia v-am întrebat chestia asta. De ce n-ar putea să fie supramarcare? Iar zic că seamănă clar la supramarcare, că uite, mă gândesc că e și Alopex tot așa, nu? Seamănă cu Alopex, într-un fel. Da, dar acolo, s-a schimbat sfârșitul cuvântului. Radicalul cuvântului se termina în kappa. Kappa, care a fost urmat de o desinență sigma, ăsta a primit desinența sigma de nominativ singular. Deci acest S nu s-a mai regăsit aici. Ați înțeles ce vreau să spun? Nu era al cuvântului. Da. Deci uitați-vă un pic aici cum arată genitivul. Socrates și nu Socrate, os. Deci, dacă S-ul ar fi fost un S al desinenței, el nu s-ar fi regăsit în genitiv. Deci n-ar fi avut Socrate S plus os. Și n-ar mai fi fost nici contrage, nici nimic. Nu? Deci este clar că, de fapt, S-ul acesta, ce este? Este un S radical. Nu radical. Sau cum se numește? Alteme. Așa, alteme, da. Da? Deci, S-ul, ce înseamnă că Socrates este tema lungită. Clar? Deci nu are desinență. Da? Și n-a primit desinența pentru că era acel sigma în temă care semăna cu desinența? Da. Și în schimb, ca să se marcheze faptul că e vorba de un masculin și de un neutru, aici vedeți că genos nu a lungit vocala, putea să aibă un omega. Da? N-a lungit. Deci ca să marcheze faptul că este vorba de un gen animat, a pus eta, deci a lungit vocala prezidențială. Dacă nu se mâna cu adjectivele acelea de, cu două terminații. Aia e des. Da. Dar și el la eta la masculin și feminin, dar la epsilon la neutru, alătesc cu epsilon. Deci, alternanța este de fapt supramarcare sau nu e? Nu e. E lungirea vocalei predesinențiale. Asta este, cum să vă spun, corpul predesinențial pe care putem să punem desinență, dar nu la nominativ. Și mai jos, scurtând pe eta la epsilon. Ați înțeles? De fapt? Da, așa cum să știu. Delonesti. Delonesti. Delonesti. Așa. Bine, că e cât de zic clar. Deci, epitipul mi-a de sensul de ataca. Da, este unul de ultimele sensuri ale literii. De altfel, cred că v-a luat o lucră de bună pe care v-am dăie de unul de ultimele sensuri ale literii. Așa.